الله الرحمن الرحيم. الثامن دعوة كنا الثامن هو ثام قسم اعراب طول اعراب ده اسم عرب پس اسم هو پنا قسم هو دعوة قسم الاول هو ثام قسم بابا نبي ویچ هو ثام قسم دادا ان يكون رفع بتقدير الزمات گوئے ممشه تذير چيو اعراب بالحرکت بل اعراب بالخط اعراب الحرکت اصل اپنے ظاہر اعراب بالخط بیا اعراب الحرکت بیا خود بات مند جو اعراب پا حرکت لفظی سر آنا بل پا حرکت ایسا سر تقدیری سر تشکر تھا مانے ظاہر بیا ادان دی اعراب بالخط آپ خود بات اسم آنا جو اعراب پا خرکت لفظی سر آنا او بل پسر تقدیری سر تانت سرکم چیراب جو بل خرکت تا بل بل خرکت تا بیارا بل خرکت جا پدوا کس من سرکتے یو لفظی دا بل سر تقدیری دا تیشکا کھانا او چیتی مجھے بدے کھانا اعراب بل خرکت پدوا کس من دا جو اعراب بل خرکت لفظی دا بل سر تقدیری دا تیشکا کھانا دیکھ پہ جنہ تفصیل ورکے جدا تفصیل ورکے چی مثال اعراب بالحرکت ندا آپ اس وقت جو لفظی دا بلتا دا تقدیری دا دیو اعراب بالحرکت پہ حرکت سالہ ساسا را دا بلے اعراب بالحرکت پچاسا دا پہ حرکت دینے سارا دا اعراب بالحرکت پہ حرکت سالہ ساسا را آتی بھی تیلے اس میں وہ جمع مقلا بلا مصرف ایدے اعراب بلا حرکت لفظی پا حرکت ایسا سر و صلح سر و بل اعراب بلا حرکت لفظی پا حرکت ایسا سر آئی چاہو جمع مولا سلیم وہی تسنیح ہے تسنیح نا اعراب بلا حرکت ایسا سر اعراب بلا حرکت ایسا سر پا حرکت ایسا سر جمع مولا سلیم جمع مولا سلیم غیر منصرف غیر منصرف فرقہ بزمہ سرد و نصب جلی فتخہ سرد تبدی سرد وہ جمع مونس سلیمہ چیز مجھے فرقہ بزمہ سرد و نصب جلی یہ دیکھے بلک تشوہ کھانا اچھا دیکھنا بعد آغا اعراب بالخرف آپ ادبا کرنا یہ لوگ زیدہ بلتے تھا تقدیری دا بیا اعراب بالخرف لفظی خوبے دیکھانا آب یا جو پا خوف خرف صلح صحابی سر آدھا جو بالخرف آئین دا اعراب لفظی پا خوف خرف صلح صحابی سر آدھا سن فتا مقابلہ و اعراب بالخرف آئین تسنیا و جمع تسنیا و جمع تشکر کھانا نیدا سنیا کہ اعراب بالحرکت لفظی سرکے اعراب الحرکت لفظی آقا پا حرکت سلسا سر آہا تیر سو کھانا اوکا پا حرکتین سر آہا تیر سو و اعراب بالخرف لفظی کپا غرفے سلسا سر آہا تیر سو کپا بالخرفن آہا تیر سو تیر سو تیر سو بکی رولا اوم کسم شے آہا اعراب تقدری تا ساتا اعراب تقدری آئیو بالحرکت یا بالخرف تا اعراب الحرکت اصل لکھنا آزکا چیتی پا داو مشکن دی بیعراب ریکھنا آب الحرکت تقدیری ریکھنا پا حرکت فلسار سارا آتی کنی پر ریکھنا آپو سے ترتے شو چاہ دے علیف مقصور آدھا پہین دے اسم مقصور وہ دے بل ہرا اسم چھے غیر جمع مذکر چھے مذاقی چاہتا ایدی اعراب پا حرکت تقدیری سر پا حرکت سالہ سارا سر کہتا اعراب پا حرکت تقدیری او په حرکت یې ساتل خلاصه دې دې څنګه کې اسمه مقصور او بل ها اسم چې مذکر یې متکلم تا خو غیر دي ثانه دي دا په اون کې کوم څه تیر شو پاره ځنه دې اون کې څنګه عرب تقدیری شي څه څه شو او عرب تقدیری یو بل حرکت تا یو بل حرف تا ځنه بیا عرب تقدیری به حرکت بیا یو په حرکت خلاص یو بل حرکت یې اپا حرکت خلفا سر پرین تیسے دے دوئے اسنے زانے پر ہوں دے دیکھا نا ہاں اس حرفی دائی رئی چھے اثانن او دوائان او اتان کسا میرا بارا ان یکون رفو بے تقدیر زمت چیوی ایسا پا تقدیر دے شا سر زمین سر والجرو بے تقدیر القسرت وجر پا تقدیر دے شا سر ونصب بے الفتحة لفظان ونصب پا فتحة سر نی لفظان دائی رئی چھے رب تقدیر بر حرکتین شو بھن شو رفا پچا سر زما تقدیر سر وہ جرے پچا سر تو کسر سر یعنی دل حال تشوہ کھانا ندائی ویچی را ہا وہ تان سے سندھا رہے چارہ پا تقدیر زنے سر ہے وہ جر پا تقدیر کسے سر وہ نسو بالفتح تھے وہ انسو پچا سر ہے وہ فتح سر ہے بلغزان ندائی ویچی وہ یختصو بالمنقوص وہ خط کرشو ادا کس میں اعراب بالمنقوص پچا سر ہے اس میں منقوص پر گویا یہ اسم مقصود دی اس مقصود چاہتے گل شو اخیر سے لکھے وہ اسم منقوص چی یا مقبل لئے چی دا خاطت ویچ دا چاہتے وی وہ ما ویچ دا ہر اہا اسم دا فی آخر ہی یا ان چی پا خیر شی یہ وی سرکی بھی باقی بھی یا خطر تھی سرکی بھی مقبل ہاں مقصود مقبل ہاں فیوی جن دی مقصود چی پا خیر شی یہ وی وہ مقبل ہاں فیوی جن دی عام دن یہ باقی بھی یا لکا پا پوش ایسی مقصود ایر تگر شو چی پا خیر شی یہ لکھے مقصود آدی باقی بھی یا فیوی خطر تھی تشوہ کھانا اینی دیمی صادر کری کل قاضی سرکی چی دا قاضی ملا رکرام دخل کے القاضی پاخر سے یہ دو کھانا باقی دو مقبل مقصود کھانا نہیں دیکھ اتنے رب دا سو چہرہ پہ پچا کر دو جماعت کے تو کہتے رہے ہیں تقولو جانی القاضی دا القاضی جانی دے پر فعل کھانا وہ فعل مرفوعی دو تا کہہ رہا پچا کر دو جماعت ویلے لکھا چھے پاخر سے دو تا کہ یہ دو تشوہ کھانا وہ زمان کی تم بھی آپ یہ بنے سو رہا تذکیر آدھو آیا مشی برداشتہ والا یہ دیو مانا زمان لبزی یہ دیو مانا دیو دیکھ مجھے سے ایرا پا زمان تک ذریع سارا شو تشوہ کھانا ورائیت القاضیہ فجد اکی ورائیت القاضیہ ورائیت فیل فیل دا القاضیہ فیل شو وہاں دو ہی منصبی کھانا آئین ہوتا کہ آخان دسا پا فتخا لبزی سارا ویلے مذکر چیدہ فتخا خفیفہ دو جی دی لفتخا لغزان دا تو یمن سکیرہ برداشت کوایا شی زکاہ لغزان شو تشوہ تھا نا ومارت بل قاضی بے پر داخرہ رکھا نا دا قاضی مجھول شو چکن برے تھا نا وہ چونکہ چکن برے تھا نا آجر آ حرکت سکیر لکھا نا کسرا حرکت آقا یہ نشی برداشت کوایا یہ دیو من اگلے سے چکن دی جرے پچا تھا شو پا کسرا تک دیوی سر رو تشوہ تھا نا رفا پکسرا زمان تقدیر سارا و جرا پکسرا تقدیر سارا نصف پچا کر رسول فتخار رضی سارا دو تک ادا اعراب تقدیری بل حرکتین روح لو و بل حرکتین روح لو زمان اس اح اعراب تغشائی تقدیری کو بل خرف ندا اعراب تقدیری بل خرف سیتن لبرے سارا دیوی چھے اتاس و نام قسم ان یکون آدھا ان یکون رفو بے تقدیر لوابے چھے رفو بے تقدیر دے چاہ سارا رہے بہت سارے والنصو والجرو بلیا ہے لفظان وہ نصب و جر تو یہ سارا رہے لفظان چھے تشوہ کھانا دو تکی دا اعراب بے خرف روح لو خو بے تقدیر لوابے ہاں دو تکی دا اعراب بے خرف خو پہرک واحد سارا دا کھانا تقدیر خرف رہا خرف رہا خیر چیز ذکر چی آخا جا غا چکن دینا سب جل خوئی لفظی دی کھنا پہ یہ لفظی سر آدی تشوہ کھانا ہاں ہمیں ذکر ایراد تقدیری ہو رہا پہ یوں حالات سے کھانا دائے چی آن یکون رکھو بے تقدیر لواو چی رکھو تقدیر دواو سر بے ونس سب جل بے لیا ہے ونس سب جل پچا سر لی پہ یہ سر لی خوئی لفظان تشوہ کھانا دکھ ایراد پہ یوں حالات سے اعراب تقدیر روک لو بلخرف او په دغه حالت کې اراده ها تقدیر غار دې روح دې خلق دا رب الخلق دواله شي اراده نه او په یو حالت تقدیر نه کده بل حالت دغه حالت کې تقدیر څه شو کنه غلط اچھا دا یو یو خاصه د جمع مذکر سالم مضاف الی المتکلم او حق را شو دا کسم په جمع مذکر سالم په چا دې په خالد کام په خالد کوم چې مرکز مضاف الی المتکلم چې مضاف یې د متکلم ته هینه ګوري یو آئے سمجھ غیر دے مضاف ہے دے متعظم تا یا پوانک سمیں رابطے شو چی پدرے والا حیاتی شای رابطے دا تقدر پا حرکات سارا و یو جمع مذکر سلیم مضاف ہے دے متقلیم ای دے رکھا پچا کرا دو واو تقدیر سارا ان سب دلیے نذکر دے چی مضافا پدا سے خالش دا ہم منصوب دنا بخل پدا سے خالش مضاف ہے جمع مذکر سلیم یا دے متقلیم تا تقولو یا دے جا آنی مسلمیہ سرکی بھی ہے دا جانی فعل لہ دا مسلمیہ سر فعل لہ دا یہ اندرہ فرمہی مقدم دا تشوہ کھانا مسلمیہ فعل لہ چکنے بھی دکھانا وہ فعل لہ مرخمی کھانا وہ دو دا کہیرہ پہ پچاس رکھتا وہ واو واو لبغن مرتا قبل شی پڑتا چکنے دا یہ کہ تقدیر ہو یعنی تقدیر یعنی اصل ہے تقدیر سمانا اصل ہے سرکو مسلمو یا څکه وکړه چې مسلمانونه راځه نه په حالات سره چې مسلمانونه راځي نه هیڅ یو د متکلم ته مزار قانون ته ځفه کول شي څکه چې تاسو چې نو د تنیو جمع په ځفه کول څخه تیری کوم څه ایست مسلمو یا شو نه تقدیر واه نه شه شو مسلمو یا ایست واه له غنده کنه راځه ایست دا چې ایست مې واه ولیا او په دې کنه وای چې سره جمع شول واه وې جمع شول کنه والاولى منهما ساكنه ووالين اي دي دوال شكاكين او ساكن ده كان ها اولين اي دي دوال شكاكين ده ساكن ده دي شوال پر ساكن في قول باطل وا او يا ان لو بدا شوا او شا من ہے بي اي من ہے ده کا ادا دي وا او يه ته سب ده کا ادا دو گا ترا روشي و او کي ده انا احوالا پر ساكن وي احوالا کا وا او کي او چا سن ساكن وي تشوا کا نا بابا واو کیا بنا بنا دے لے تو تکا کہ کم دے ہاں واو یا دہما مدن تو ہاں فرضی سے جاتے رہے واو یا نو قسطین از جا سکین گو اولی نئی تے تے سے واو ہاں واو را یا کر واو کیا مدن مدن تو یہ مدن اچھا ایسے دے نہ بارا وہ او دے متلیا او فلیا ہے او مدغما کر سوی ہے یہ ہے کہ تدا کا ادا چ دوار مت متجنسین روشی دیو جنسنا تسکی دی وجه نه وا والا خې سکین سنی پتاړي یا دوارا متهاري به ته هم وجه تر کړه چا والا سکین سنی دی یا دوارا به ته هم کړه دغه ته دا دوی غونه وروه دی ای وجه نه دی کنه وا والا سکین نه کنه ها دغه ځان هم په وجه نه ځکه دا ویته او د متلیا او پیلیا دی و مدغم اگر شو یہ پچاس دیش تیش وقت اچھا اس تس کشو دیا مسلموی یا نا کشو را ویچو و اوگ دلتے زمتو بلکسر و بدارا کشو آزمان آدی نیمو لزمان ہو بلکسر پچاس را ویلے لی مناسب حسل یا لی مناسب تیشا دیوا جنا بعد زمان مطلع زیارا و کسرا بدر سر ازبارا مناسب تیشا یا تیش وقت فسوارا مسلمی دیکھانا اصل سے چکنے پہ دیکھانا آئین دوتا چاہیی پس ہوا وہ کھانا وہ ہوا چکنے اندہ سے دیوہ کو گوشوا جیسے دی اس تک دیران شو جیسے لفظہ میں تلفظ نہیں کھنے چکو کسی اچھا دا دیکھے گا تو والا مثال دیکھو ورائیتو مسلمی پس کہتا دا جنت سب رائیتو فیل فائل دیکھانا مسلمی مخربی ہی دا ارا وہ تا کنا پچا کرا دا تو یہ رب دے دا لکہ چدا سے مسلمین اور پاس چھ کس کہو بیچے زفت یہ مت قانون پر صفات کا کس چھ مسلمی یا کس کہو ہاں بیا تک دی دوے گنے گدے سار ولے والا کتنا رو کھانا نے والا پچا ہاں سن سے دیتا مت ہم کھا جیں ہاں اے دو تک ٹھیک نہ دیکھا نا ہاں سوچ تو تک ہاں دو تک دا ہن سے پچا کرا سو تن پر اگر سمار تو بھی مسلم بھی پتہ کرے دو کھانا مسلمی یا وہ کھانا اگر یہ پتہ رہا ہے سے سولا مدھا مرسا چندی جگہ پتا شو تو یہ لفظی سر پوچھے بولے ابدال خدا ابدال آہا سیتن دی پھر دیکھانا حقیقت تشی بدلا دی سر کہتا آواز یہ بندہ بدل شو حقیقت تے واو سر کہ بدل شو آج سر سے از زکا کی کندی پواو تقدیری سارا دا سر کہتا و ارغام آہ حقیقت تشی نبدلا دی سر کہتا حقیقت نہ ابوسی وہ ادغام شاید اصل حقیقت نا مسئلہ تقدیری حرکت سلاخا سارا سی رسی تھا نسی دن کے اراد تقدیری پکور سے سلاخا سارا سی لکھنا سے تھا مقدار ختم سے تھا یہ کوئی رات پتا سارا ہو کچھ مذاق کے کہ سر کہتے اس نے ظاہر تھا مذاق کے چیز دی تشفا تھا نا ہاں ہاں ضمیر تھا مذاق کے چیز دی بیا آج اسے یہ رات جا رہے ہیں ہاں رسا ہے تو واو تقدیر سارا دو نصیب فالد تقدیر جگہ پچا سارا تھا جانی ابول قوم ہے سر کہتا اس میں ظاہر تھا مذاق یا ابو کا تشفا تھا نا ہاں بڑے سمتا مزاد کے جانی ابول قوم ہے دوسرا کہہ رہا ہوں بچا کھڑا دو اور آئی تو ابل قوم ہے رہا بچا کھڑا دو فالد سر ہوں امارو تو بے ابل قوم ہے ہاں لاکھ بچا کھڑا یہ تقدیر سر ہوں لیکن شی خویر نشگوری تشتیر بس